outside. Dave Clark. I believe in the rhythm. It's the sound. It makes me move. Thank you. Dave Clark, razend populair in België. In ons land is hij echt de numero uno. Dave Clark op dit moment tot middernacht hier op Action I Love Techno. Outdoor Rise and Shine voor Dave Clark. Hij is op dit moment, zoals al zo lang eigenlijk, bezig aan zijn nieuw album, zijn tweede album, waar heel de wereld al jaren op zit te wachten. Hij werkt eraan zonder airconditioning in de studio, dus het kan toch nog wel weer even duren. Dit is Dave Clark tot middernacht live op Action I Love Techno Outdoor. I'm Sex on my mind, like all the time. I got sex sex on my mind. Sex on my mind like all the time. I got sex on the mind. Sex on my mind. Sex on my mind like all the time. When I'm high, I got sex on my mind. When I'm drinking liquor, I got sex on my mind. Riding in my truck, I got sex on my mind. Sex on my mind like all the time. I got sex. all areas. Action, I Love Techno Outdoor met, ik schat, 20.000 mensen binnen en buiten in de vier tenten en buiten in het zand, het Lommelse zand in Noord-Limburg. Met de grote namen die nog komen de komende uren, dat zijn Roger Sanchez, DJ Sneak, Scanex gaat Dave Clark straks aflossen met een live set. Stanny Fransen draait hier uiteraard, Umek sluit af in één tent. D-Tron komt nog, Technasia komt nog, DJ Rush komt nog en Marco Remus, dat zijn de namen die je nog mag verwachten vanavond in All Areas van op Action, I Love Techno Outdoor. Dit is the man, the myth himself, Dave Clark. the man, the myth, Dave Clark. Our next president